wprowadzanych właśnie przepisów. Według premiera niektóre zawody nie powinny być chronione przed podsłuchami. Nie chciałbym, żeby ta ochrona była większa w przypadku jakichś zawodów. O północy rozpocznie się jeden z największych protestów w historii Lufthansy. Przez 3 dni strajkować będą piloci. Pielęgniarki boją się zwolnień. Ministerstwo Zdrowia uspokaja. Wchodzące dziś w życie rozporządzenie, które określa minimalne normy zatrudnienia sióstr w szpitalach, nie spowoduje cięcia etatów. Joanna Stankiewicz. Szefowa Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala-Pawelczyk powiedziała, że z różnych regionów kraju napływają sygnały o planowanych zwolnieniach. Żeby w dniu dzisiejszym na biurku leżały propozycje, wyliczone normy zatrudnienia, wskazaniem ile osób należy zwolnić. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk wyjaśnia, że minimalne normy zatrudnienia ustala tak jak do tej pory dyrektor szpitala. Absolutnie pielęgniarki nie mają się czego obawiać. Jesteśmy otwarci na rozmowy z tym środowiskiem. Będziemy się spotykać. Jeśli zmiany będą konieczne, to będziemy je wprowadzać. Grażyna Rogala-Pawelczyk podkreśla, że Ministerstwo Zdrowia nie oszacowało skutków ekonomicznych wprowadzenia zmian. Ile ewentualnie trzeba byłoby pielęgniarek zwolnić, czy będą takie trendy, a ile pielęgniarek położnych należałoby być może zatrudnić? Pielęgniarki mówią, że już pracują ponad siły. W niektórych szpitalach na każdą pielęgniarkę przypada nawet kilkudziesięciu pacjentów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5 pielęgniarek, w Szwecji 13. Premier przeciwko ochronie niektórych zawodów przed podsłuchami. Donald Tusk ma nadzieję, że służby nadal będą mogły w ten sposób inwigilować dziennikarzy, prawników czy lekarzy, jeśli są oczywiście podejrzanymi. Trybunał Konstytucyjny rozpoczął dziś 3-dniowe posiedzenie w sprawie niczym nieograniczonego dostępu służb specjalnych do bilingów obywateli i stosowania podsłuchów. Sędziowie w pełnym składzie rozpoznają połączone wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego. Premier Donald Tusk liczy, że werdykt Trybunału pozwoli doskonalić system podsłuchów, ale ich nie zablokuje. Z jednej strony chcielibyśmy, aby policja skutecznie korzystała z takich technik, a równocześnie, żeby nie były one w żaden sposób nadużywane. Ale nie chciałbym, żeby ta ochrona była większa w przypadku jakichś zawodów, no bo to byłoby niesprawiedliwe. Dlaczego robotnik czy nauczyciel ma być łatwiej podsłuchiwany przez policję, jeśli jest o coś podejrzewany, niż lekarz czy doradca podatkowy? Według Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy o billingach nie chronią dostatecznie praw i wolności obywatelskich przed nadmierną ingerencją państwa. Polacy nie wiedzą na przykład, kiedy władza może ingerować w ich prywatność. Werdykt Trybunału prawdopodobnie poznamy w piątek. O północy rozpoczyna się strajk pilotów niemieckiej Lufthansy. Przez najbliższe 3 dni ta największa europejska linia lotnicza będzie niemal całkowicie uziemiona. Dotknie także polskich pasażerów. Lufthansa odwołała 42 loty między Warszawą a Frankfurtem i Monachium. Wojciech Szymański. Do strajku ma przystąpić ponad 5 tysięcy pilotów Lufthansy. Aby uniknąć chaosu na lotniskach, linia odwołała zdecydowaną większość lotów zaplanowanych między środą a piątkiem. Z rozkładu wykreślono ponad 3800 połączeń. Szacuje się, że z powodu protestu z usług Lufthansy nie będzie mogło skorzystać ponad 425 tysięcy osób. Strajkować będą także piloci linii Germanwings należących do Lufthansy. Koncern spodziewa się łącznych strat w wysokości kilkudziesięciu milionów euro. To jeden z największych strajków w historii Lufthansy. Związek Zawodowy Pilotów, który zorganizował protest, domaga się podwyżek płac i przywrócenia przywilejów emerytalnych. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Błękitne hełmy na granicy Anglii ze Szkocją czy eksploatacja gazu łupkowego pod pałacem Buckingham. Takie prima aprilisowe pomysły mieli dziś brytyjscy dziennikarze. Najwięcej żartów dotyczy niepodległości Szkocji. Independent napisał, że ONZ przygotowuje misję pokojową, którą skieruje na granicę Szkocji w razie zwycięstwa zwolenników oderwania się od Wielkiej Brytanii we wrześniowym referendum. Jak wytłumaczył dziennik, Narody Zjednoczone obawiają się potyczek w stylu hollywoodzkiego filmu Braveheart. Z kolei Guardian przedstawia tajny projekt szkockiego rządu, zmianę kierunku ruchu drogowego z lewostronnego na prawostronny, co będzie wymagało zmiany 58 tysięcy znaków drogowych. Największe trudności mają być na granicy z Anglią i problemy te ilustruje wideo z samochodzikami Lego, wyjaśniające jak uniknąć wypadków. A o tym, że brytyjska królowa Elżbieta II zgodziła się na wydobycie gazu łupkowego, który jest pod jej pałacowym ogrodem, donosił tabloid The Sun. To był serwis Trójki.

W pięknym utworze pod tytułem Preludium ze swoim triem. Śliczne. Ono. Śliczne. Ja przyniosłem nową płytę. Jedną nową płytę chyba. Nie, kilka nowych płyt. Nową płytę nagrał Chałszczka. Ja już opowiadałem, że czekam na tą płytę. No nie zdążyłem jeszcze się tak wsłuchać, zatopić w tych utworach. Wydaje mi się, że po pierwszym przesłuchaniu, że kontynuuje to, co zrobił na Salon de Amateurs, bo jest dużo także sekcji dente, jest sporo elektroniki, jest więc taka bardziej agresywna ta płyta niż to spreparowane pianinko na wcześniejszym nagraniach. Chałszczka, nowa płyta nazywa się Abundant City. Ja wybrałem utwór Sancji Pod City. Tak dziwnie się nazywa utwór. I to jest jeden z nielicznych takich pasujących do naszej higieny, bo i takich tradycyjnych, jeżeli chodzi o kompozycję Chałszczki, bo na płycie dzieje się bardzo dużo różnistych rzeczy. Będę przynosił, zwłaszcza wtedy, kiedy bo mam taki zamiar. Przyniosę płyty z elektroniką. Thank you. chałuszczka, no słuchaj, było spreparowane fortepian. Ale ładna, prościutka, ale taka filmowa bardzo. Ładna, ale... się z kurami skojarzyło. Ten, z The Cure. Ale całość odmienna, tam dużo elektroniki i takich grzmotów prawie, że... Będę przynosił chałuszczkę nową. Przyjemne. Mhm. Dobrze, teraz Dorma Winston Trio z płyty pod tytułem Stories Yet to Tell. Pani Norma zaśpiewa pieśń pod tytułem Cradle Song. Steady rain, stories to tell yet. Outside the wind blows a song from the lowlands. Bittersweet it rises and longs to be heard in the fast gathering dark of the evening. Inside it's warm and a face in the firelight, murmuring her song that will always be heard by the whole world as it lies in the cradle. What a brief today and tomorrow. What a frail spring blossoms and youth. What are deep the ocean and truth. No Norma Winston, fantastyczny bas klarnet. To jest tak powalający, mówiąc kolokwialnie, instrument. Wprawdzie cichutki, ale ten dół i ta skala w ogóle piękna i to ciepełko. Klaus Gessing grał na bas klarnecie. Ja przenoszę się do Turcji, na teren Istambułu. Taksim Trio, nie wiem, czy znasz tego. Nie znam właśnie, ale na zdjęciu mi się bardzo podobają. Bo to jest bardzo eklektyczna muzyka, może dlatego pan tutaj w takich okularach, drugi na motorze. Wszyscy w okularach. Troszkę jak zespół kombi wyglądają. Trochę tak. Grają zgoła... Jak kombi też? Nie, inaczej, właśnie inaczej. Bardzo eklektyczna muzyka, bo tam na tej płycie są elementy takiego jazzu chyba nawet, tak, jazzu, muzyki cygańskiej. No, ja zaprezentuję mój ulubiony fragment z tej płyty, utwór Be Care, Taksim Trio. Płyta nazywa się po prostu Taksim Trio, bo to pierwsza debiutancka płyta tego trio. Thank you. I Taksim Trio też był klarnet, bardzo ładnie brzmiący, zresztą unisono razem z taką gitarką, o którą się pytałeś. Ona nazywa się Baglama. Trzy strunki ma. Z tej rodziny co buzuki. Mi się dawa, że może trzy rzeczywiście. W każdym razie piękna muzyczka. Oddaliliśmy się troszkę od harmonicznej do skalowej, a tu bardzo kompetentnie panowie się tymi skalami posługują, bo tam się pojawiła i bluesowa nagle, ale tak świetnie wpleciona w te skale frygijskie i przeróżne z tą małą sekundą, przepraszam, za dużo mówię dziwnie. Bardzo dziękujemy za maile, które się sypią od Państwa. Pan Marcin nam przysłał fantastyczne zdjęcia krokusów. Myśmy widzieli krokusy równie piękne w Zakopanem. Teraz, kiedy my tam graliśmy? Z tydzień temu, prawda? Albo i dwa. Ja przed blokiem mam krokusy. Prawdziwe. Ale nie takie piękne, ty masz prawdziwe. Ty masz jakieś słoiki krokusy, przeniesione pewnie pokątnie. Ale prawdziwy krokus to musi być w górach. Ładnie. Nie, no w ogóle krokus piękny. Ptak, Boże, kwiat, który w dodatku przywraca człowiekowi wiarę w nadzieję. Co to ja chciałem? Ralph Alessi. No w swej indolencji i arogancji nie znałem tego trębacza, ze wstydem muszę przyznać, i ty raczej też nie, z tego co wiecie, z amerykański trębacz nazwisko wskazuje na włoskie korzenie i bardzo mnie on się spodobał. Thank you. Bardzo lubię takie utwory, które zaczynają się od abstrakcji, takiego grania lekko free, skończone taką pięknie postawioną notą. Bardzo ładny ton ma pan Alessi, rzeczywiście, panie Tomaszu, panów Alessich przeróżnych we Włoszech na pęczki. Ale taki trębacz jest chyba tylko jeden. Pan Ralf Alessi. Co jakiś czas w higienie pojawia się duduk. Też przyniosłem duduka. Tym razem duduk z Francji, chociaż pan Levon Minassian urodził się tak w Armenii. No, grywał z wieloma muzykami, także tobie pewnie znanym Peterem Gabrielem na przykład. Taki Peter Gabriel. Z Genesis chyba. Z Genesis, tak. Jeszcze to takiego. Znam. Ostatnio się chwaliłeś, że ktoś cię kiedyś nazwał polskim Stingiem. Coś takiego było. Nazywała mnie połowa naszej fachowej prasy i nasi wybitni znawcy muzyczni. No to właśnie wyciągając wniosek jedynie z podobieństwa fizycznego, gdyż z muzyką nigdy nie miałem nic wspólnego. Stinga, aczkolwiek zwłaszcza z Police szacunek. Później już mniej troszkę. No z fizycznego też trudno mi się dopaszyć, może trochę w tych okularach. Teraz to zakryłem twarz zarostem. Zarostem, bujnym. Tak. Bo ze Stingiem pan grał, do tego zmierzam. Cały mój wywód do tego zmierzał. Pan Levon Minassian, który na duduku pięknie zagra, z płyty z 98 roku, to była płyta The Duduk Beyond Borders, utwór Hol Arayeze. Nie zrozumiałem zupełnie. Thank you. Livon Minassian, The Doduk Beyond Borders nazywa się płyta. No to chyba najczulszy instrument na świecie, ten Doduk. Ja się zawsze rozkrajam. A ja właśnie nie wiem, czy to on grał na pasji Gabriela. Wydaje mi się, że Gasparian, ale bo Minassian na pewno go kojarzy z płytą Stinga. No ale nic to. To niech teraz pani Joan Tabor pięknie dla państwa zaśpiewa pieśń pod tytułem, niech ja zerknę, Near But Far Away. Don't you see? Those hills and valleys. And don't you see? Don't you see? The seas are tossing. Her my time it used to roll. So girls, beware. Tak słuchając tych duduków i muzyki z Turcji, przypomniałem sobie o płycie zresztą bardzo znanej i wysoko cenionej płycie Flute Plane Kronos Quartet. Nie wiem, czy kojarzę, bo to jest taka jedna z pierwszych ich podróży po świecie, bo tam jest i muzyka z Egiptu, z Palestyny, z Azerbejdżanu. No oni są na tyle pracowici, że ja trochę się gubię. No nie. To jest taka płyta z 2009 roku. Mhm. Bardzo ciepło przyjęta przez krytykę. A mieli jakąś nieciepło przyjętą? Chyba nie. No nie wiem, aż tego tak nie śledzę, ale wiem, że już ona została zakwalifikowana do The World Music, tak? Coś takiego. Jest taka nazwa, która definiuje taką muzykę właśnie sięgającą do źródeł. Kronos Quartet, Wahabibi wybrał utwór. To akurat utwór, tradycyjna pieśń z Libanu.